أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دا بل مقام بیانی کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون دا واقعاتو دی جانا اللہ جل جلال ہو بیان کئی دے دی خبری چکل موسیٰ علیہ السلام فرعون تراغے او تبلیغی حکو دے فرعون پا دربار کے دے اللہ جل جلالہ دے احکاماتو او واضح موجزات دے نبوت دلائلی دے فرعون پا دربار کے پیش کلو نو تفصیلی واقعات داغی مخ کے بیان شوی دی چی پاغی باندے فرعون خواه تا پتاو چی دا سحر نده خو بس دا فرعون او داغ سرداران اندک خبر اوکلا چی دا خو بس سحر ده او جادو ده دا خپل مشیران مشوره واغستا اغی ورطوی دا دا معامل رسته که او خلق اولیگا چی جادوگران راغون گی او بیا مقابله شو او غی مغلوب شو ساحرانو تا اللہ ایمان نصیب ندل تکی تفصیلی واقعات نشته بس اجمالی اللہ جل جلالہ بیان کئی. فلما فسر کلا جاءهم موسیٰ بی آیاتنا ہر کل چراغ دیتا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پا دلائلو زمونگ سرا بینات چی واضح دلائلو فکیس پٹوال نو واضح دلائلو یو موجزہ دو عصاوا یو موجزہ دو ید و دلاسوا. نو قالو وی دی فرعونیانو فرعون او داغ سردارانو سو وی ما هازا ند دا الا سحرون مگر جادو دی دا موجزات پیشکول او دا کرتبون خول ما هازا ند دا الا سحرون مگر جادو دی مفترات دا زان جو اکلش ری دا دا نبوت دلیل ملیل نده موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک دلیل نبی نده بس دا دے چکم کرتب خی دا دلیل ملیل نده دا جادو دے او دا جادو دا زان جو اکلش ری دے او جادوم دا سی جادو دے چی مخ کی خلقو دا سی جادو نے اکڑے دا خطرناک جادو دے دا موسیٰ علیہ السلام سحر دا دے چکم سحر کڑے دے دا مخ کی خلقو نے دے کڑے دے پا اللہ تعالیٰ باندی تڑی چی دا دا اللہ موجزہ اللہ ما تا موجزہ را کڑے دا حالانکہ دا سحر او جادو دے خدا نوی جادو دے مخ کی دا سے نہ دیشو. وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین او بل دا خبر اکڑا فرعون او داغو لیڈران وما سمعنا منگن دے اور دل بهذا پا دی جادو باندے یا بهذا پا دی داوی دا نبوت باندے دا اللہ پا وحدانیت باندے دا خبر چی اللہ واحد لا شریک تے او پالون کے اللہ تعالی دے او دا غرنگے دا خبر چی دا منگن دا اور دل فی آبائنا الاولین زمانگ پا پلارانو اولانو کے ندیم گویا کہ دا پلارانو تکلید کا زمان پلارانو کے اچھا دا خبر نرکڑے چھے اللہ موجود دے او دائی نبی دے یا دا نبی را کلے دے دا اللہ دا وحدانیت بیانے کر دے موجزات پیشکڑی دی دا خمانگ پا اولنو پلارانو زمان کے دا خبرہ اغم منگ نداوری دلے نو دا خبر ددی دا شک دا وجنہ نوے خبرم زیان دالا چینه ده پیراون شک و واقعی ده سه مخ که نو را گلیم دی ده زک شکو لگه ده چیره ده سنگ پیغمبر را گه مخ که زمان ده پلارانو وقت که ده خبر نوی ده پیغمبران ده مسئله نوی زک حضرت یوسف علیه السلام ده دن مخ که پیغمبر را گلیو او چکل یوسف علیه السلام لالو ندیوی بل پیغمبر بنا را جی بس ده آخری پیغمبر یوسف علیه السلام پا مصر که پیغمبر و دیت معلومو ده خبر یادو نو ده خبرم ده دی عنادن و چې موږ په پلارانو کې دا خبره نه دا اوریدلې. ادم دا د دې د شک د وجې نه و عناد د وجې نه زکه شلمه سپاره کې تیر شیو وجحدوا بها واست کنتها انفسهم ظلم و علو دی انکارو کو د وجې د ظلم نه او د وجې د تکبر نه او الله تعالی فرمای واست کنتها انفسهم د دې پزړنو کې کله کې کین راغلو دا خبره زله کې راغلی و دی نو من له پزړ کې خزله کې دا خبر راغلی و چې دا پیغمبر څه شه دی حق پیغمبر نو دا خبره د دې چې دا سحر او جادو دی دا خبره دا د دې عنادن و د حکومت د بچکول لپاره و ځکه شلم مسی پاره کې الله ویلو زړونو کې دا خبره راغلی و خو عنادن انکار کړ او بل پینځل لسم مسی پاره کې هم تیر شو الله جل جلاله فرمایلو چې فرعون اوم دک خبر از لکی و چې ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بسائر دا دلایل چې نازل کړي دي دا چا نازل کړي دي دا اغرب نازل کړي دي چې کوم رب د اسمانونو دی او رب د زمکو دی دا خبره ټوله د دې د حکومت بچکول د پاره او دا غرنګي عنادن دا خبره و چې دا نه دی دا مگر جادو دی او د ځانه جوړ کړی شوی دی او دا خبره مونږ خپل اولنو پلارانو وخت کې دا خبره مونږ اوریدلې دي د زید او د عناد د وجنه په موسی علی السلام باندې د سحر او لګاو چې دا ساحر دی او چې کله ساحرانو سره مقابله وکړه غالب شنه بیا انه لکبیرکم الذی علمکم السحر دا مشر دی دا ټول جادو دی د خور کړه مصر کې د شاګردان دی دا خو به هر حال چې کله انسان باندې شکاوت غالب شي نو وسغه بیا اون خلیفہ زید کې اون خلیفہ عناد کې اون خلیفہ فرعون باندې شکاوت غالب راغلو نو بهر حال کزل کې خبر آرام لا خزله کې ونه منله او دا غرنګي خبره وته معلومي وي ذهن کې مراغلي وا دا دلایل هم حق دي معجزات هم حق دي او بهر حال شکاوت په غالب شو خبره هغه ونه منله نو ته خپل علم پیدا ورکړه نو ته زل کې راتلو پیدا ورکړه چې شکاوت په غالب را دا فرعون خبره وا وقال موسی او پرمل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ربی اعلم زما پهلون کې ډیر خپ وې ګوره موسی علیہ السلام رب کلمه استعمال ذکر فرعون داوا د سوا د ربوبیت و انا ربکم الاعلى ذکر په مصر کې دا تصور چې بل رب نشته او بس چې کم دا غلی راځي مکه یو د خلکو ته په مصر کې ادا سيزونه میزونه ورکی حکومت ته پیداغو نو بس د کرب دی دا رب تصور او فرعون بزن تر رب علاوه ز پهلون کې په مصر ټولو خلکو ته ترتیب ز برابرو حالانکه رب الله تعالی دې دی او موسی علیہ السلام فرمایل وقال موسی فرمایل موسی علیہ السلام ربی عالم فرعون باندې دې کې رد کو چې رب ته نه بلکې ربی زم رب زم چې دې عالم او ډیر خپوې دې بمن جاء بالهدى او چې جرات لیکړي دې په هدایت باندې ومن عنده دې جانب د الله تعالی نه ومن او الله تعالی ډیر خپوې دې من په چا باندې تكون له عاقبت الدار چې داغه د پاره انجام د کور دې داغه پر انجام د کور د اخرت دی بهترین انجام د کور د اخرت د چا دی هغه باندې الله خپوي دی هغه تاسو یې کزیمه حق پر زیمه کتیم هغه زیمه مطلب موسی علی السلام پر مل ځکه حق چا سره حضرت موسی علی السلام سره ته نه پوهه زماره په دې باندې خپويږي موسی علی السلام پر مل او بل خبر ادای ساته چې عاقبت الدار نه مراد خ انجام د کور د اخرت او علامه بیضاوی وای مراد د دار نه دنیا ده او د عاقبت نه مراد د اغه انجام دی یعنی د اغه نه مراد جنت ده عاقبت الدار دنیا دار شو دا کور شو او جنت او یا جهنم دای انجام شو بهترین انجام جنت شو او بدترین انجام اغه جهنم شو موسی علیہ السلام پر مل من تکون له عاقبت الدار الله ډیر خپوی د پاچا باندې له چې د دغه پر عاقبت الدار د دنیا ان بهترین انجام د چا د پر د دنیا بهترین انجام دی رسته انجام د اخرت او چې د دنیا کم انجام دی چې اخرت ته د اخرت نعمتونه دي هغه د چا د پر دی ناغه باندې الله تعالی خپوی د پاغه باندې تن پویږي انه لا یفلح الظالمون انه یقینن شان داده لا یفلحو نہ کامیابی گی او ظالمون زیاتے کو ان کی کافران اذر فرعونین زیاتے کو ان کی زکر اللہ صفت در ربوبیت باندے قبضہ کڑوا ناجائز غصبانہ قبضہ کڑوا دا اللہ پر صفت باندے چی صفت در ربوبیت دا د الله صفت ته پالون کی مخلوق پالون کی نه مخلوق ځان لوی دانه مراد روانه کی د پاره د تربیت چې دا زب ځانو پالم حالا الټه پای کی تاوانی شي پالون کی دا انسان نه دی دا د پسونه دی دا هیڅ نه دی پالون کی ورکون کی دا د الله جل جلال هو ذات دی نو ناجیز قبضه او د حق راغستل دا الله جل جلال هو حق راغستل او د ځان د پاره نه زیاته دی دا ظلم دی کفرم دی ظلم ندی وجه الله پر مل انه لا يفلح الظالمون موسی علیہ السلام پر مل انه شان ده لا يفلح الظالمون نه کامیابی کی ظالمان چې کم زیاته کی چې کافران دي چې غطا شوی وګوره دا بهترین دعوت انداز موسی علیہ السلام بهترین ان اختیار دا دعوت انداز دې اختیار کړب زما ډیر پوهه ده په هدایت باندې ډاری کې چې زه په هدایت باندې ابتدا سیدا سي دا سي دعوت هغه ذهن ته هغه نه قبلې انسان یې ټکراوي اوی پر مال الله هغه چا باندې خپوی چې هغه پر بهترین انجام دیونه چې ستاره پر بدترین انجام دی زماده پر بهترین انجام ابي دانو پر مجتا ظالمان یې کافران یې بلکې وی پر مال انه لا يبلغ الظالمون څوک چې زیاته کې ینه ته زیاته کې او تا د الله جل جلاله په صفت ربوبیت باندې ناجیزه قبضه کړی دا نو ته باندې کامیاب خبرم ځان دل نو انداز موسی علیه السلام بهترین اختیار وقال فرعون وی فرعون بیا فرعون خبر شو موسی علیہ السلام خپل بیان کو ورپسې بیا فرعون جوابانو وی وقال فرعون وی فرعون یا ایها الملو اے سرداران ما علمت لكم من اله غیری ما علمت موسی علیہ السلام رب رب وی نو دوی ما علمت لكم من اله غیری ما ته نه معلوم من اله سو عبادت لایق غیری علاوه زمان فرعونو پر مال کې د عبادت لایق ته نمات خدا امانه علاوه بل څوک نه معلوم چې د عبادت لایق دي یو طرف ته د الله د ربوبیت نه انکار وکړو او بل طرف ته ځان له الوهیت ثابت کړو امر مې قوم کمکل جو کړو قوم اعتماد کې غستو او بیا پر مال خلکو باندې د خلط راوستو لپاره او د حق د ګډوډولو لپاره خپل وزیر ته وې فاوکد لی حمان بلک زما لپاره ای حمانه حمان وزیر او حالتینی پور حالتینی په خټه باندې اور بلکې په خخ احتمال جوړه کا فجعل لي وګرځو زماره پر سرحن یو اوچت محل لعلی اطلع خیږی ما لپاره چې وګورم الہ الہ موسی خدای د موسی علیه السلام ته برابر خجم غټ بلډینګ جوړ کا په خخ ته جوړ کا چې باغی برابر خجم و انی لا ظنه من الکاذبین اعوذ غمان کوم پر موسی باندې من الکاذبین د دروژن نه دې چې دا خبره کوي چې د زمکه لپاره یو الٰه دی د اسمان لپاره یو الٰه دی د اسمان او د زمکه پالون کې دنو دا خبره زما په باندې د دروژنانو ګومان دی دا یو دروژن انسان دی فرعون وي زما د پر بر حال د درو ثابتولو لپاره زما د پر خښتې جوړ کې او غټ بلډینګ جوړ کې چې زبر او ګورم چې خدای شته او کنيشته په تد باندې زما د دروژن ګومان دا ظاهره خبره چې په بلډینګ سره انسان اسمان د بره کېدې نشي خدا د قوم په غلطه کې راټینګه او قوم په غلطه باندې اړو او قوم به وکوب جوړو د قوم د به وکوب جوړولو لپاره دا خپل وزیر حمان ته حکم بیا مظهری لیکلی والله علما نور تفاسیر هم لیکلی چې حمان رو لګي د عمله جمع کړه عمل فعال ټول را جمع کړو او 500 زره ګلکارانه را جمع کړو علاوه د اتباعونه چې کوم سره کې مزدوران مزدورانی د دین علاوه صرف ګلکارانه دور راج مکلو به خخت په خېکړه چونه راج مکلو هغه وخت کې به چونه استعمالې ده میخونه او لرګي راج مکلو بلډینګ یې جوړ کوچت بلډینګ یې جوړ کو د هیڅ بلډینګ وته په هغه زمانه کې رسیدې نشو او چې هر کله دې فارغ شو فرعون هم براو خطو قوم هم براو خطو نو بس حکم یې کو سغه شي مشي براو وشتل او هغه واپس د وینې سره غونته کې شکل کې واپس شو نو بس د ما د موسی علیه السلام خدای هغه قتل کړ نو بهرحال دا واقعیا څنګه ده خو بهرحال دا یې جوړ کړ او بیا الله جل جلاله وی جبریل علیه السلام رو لیږه په د غروب دنور کې او دا بلډینګ په یو وزر باندې وو نو درې ټوکړي کې یو ټوکړي د پلشکر باندې را پریوته او کم سے کم سے 10 لاکھ کسان دینی اپاس شو مزاری لکلی دی او یو ٹکلا پا سمندر کی پریوتا یو ٹکلا اگا پا مغرب طرف کی را پریوتا او اس شی په دې بلډینګ کې پاتې نشو بلډینګ د برباد شو. والله تعالی علم خود کوم د التباس راوستو د پاره د حکم کو حامان د جماله بلډینګ یو واستكبر هو و جنوده. الله تعالی فرمای مزداده پروريره فلما جاءهم برر کل چراغ دویتا موسی علیه السلام بی آیاتنا بینات فدلائل زمون واضح سرا قالوا ودی فرعونیانو ما هذا نددا الا سحر مفترا مگر جادو جو کلی شوی دزانا وما سمعنا من ندی اوریدلی بی هذا پدی جادو سرا پدی معجزات سرا فی آبائنا یا پدی توحید و نبوت سرا فی آبائنا الاولین پا پلارانو زمانگا اولنو کی وقال موسیٰ علیہ السلام و سلام ربی عالمو پالن کی زمان دیر خپوئے دے بمن پا چا باندی جا بالہدا چرات لی کلی دی پا ہدایت باندی من عندی ہی دا جانب دا اللہ تعالی نا وامن او پا چام پوئے دے تکون لہو چی دی دا غد پارا کی پا تدار بہترین انجام دا کور دا آخرتو یا بهترین انجام د کور د دنیا انجام اخرت شو کور د دنیا نه مراد دنیا شو. انه یقینا شاندار لایف لون کامیابیږي الظالمون ظلم کون کی. وقال فرعون او فرعون یا ایها الملوی سردارانو ما علمت لكم ما تند معلوم مریم کی زمانشته لكم استاس زفاره من اله سوک مستحق د عبادت غیری علاوه زمانہ وی فرعون فاوکد بلکا لی زمانه پارا یا حامانو اے حامانا اور بلکا فاوکد اور بلکا لی زمانه پارا یا حامانو اے حامانا علت تینی پخٹ بانده نخخت جوڑکا فجعل لی اگرزو زمانه پارا سرخن یوچت محل لعلی اطلع او خواهی کی زمانه پارا چیزو گورم الہی موسیٰ الہ دا موسیٰ تا ویدنیو یکننز چیما لا ظنو خامها گمان کم پدبان دی من الكاذبین دا دروغ ویونکونا. بستے الحمدللہ رب العالمین و ناقل والصلاة والسلام علی رسولی محمد و علی و صحب صدا عبید براد ناسیب یا اللہ خیر و برکر ناسیب یا اللہ دا فیان بران و بارک جی کمی اکی دید زمان جود کیا اللہ تزمانگی اللہ و رب افعالون کیا اللہ کنی مخدر خیر و رحمت دوب و باران کم مانو کی یا اللہ ترازی شخص و نظر نسیب و صلی اللہ علیہ وسلم.